بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین و بعد، قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و ذبح ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل باب کے اندر جو بات آئی تھی دعا سے متعلق، وہ یہ تھی کہ بدعتی اور نئی نئی دعاؤں سے بچنا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ دعائیں جو قرآن کے اندر موجود نہ ہو، لوگوں نے اپنے طرز کے پر بنا لیا، تو ان دعاؤں سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو پچھلے درسوں میں ہو چکی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب شیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے جو ذہنی عنوان قائم کیا ہے، وہ ہے بدعتی اور نئی نئی دعاؤں کے برے اثرات، یعنی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ان دعاؤں کے نقصانات کیا ہیں، اس کے برے اثرات کیا پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے ان بدعتی اور نئی نئی دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، تو ان کے 8 اثرات کو بیان کیا ہے، جو برے اثرات دعا کے اندر پڑتے ہیں۔ پیچھے ایک اہم بات کا تذکرہ میں نے کیا بھی تھا، اور یہاں پر صاحب کتاب نے بھی بیان کیا ہے کہ خصوصی طور کے پر صوفیہ اور صوفیہ سے منسلک جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کے یہاں آپ کو بہت ساری دعائیں ملے گی۔ مارکیٹ کے اندر آپ چلے جائیے، کہیں آپ کو جیبی سائز کی یا اس سے بڑی سائز کی کتابیں ملے گی، اس میں مختلف اوراد ہوتے ہیں، مختلف وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں عمومی طور کے پر وہ روایتیں اور وہ دعائیں نقل کی جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ کہیں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ مجرب ہے، یعنی اس دعا کا تجربہ کیا گیا، اس کے بہت فوائد ہوئے، بس یہی چیز دلیل بن جاتی ہے اور اس کے پر لوگ عمل کرنے لگتے ہیں، اور جو مسنون دعائیں ہیں اس کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، وہ چیز یہاں بیان کی جا رہی ہے، اور اس کے برے اثرات کیا ہیں۔ یہ شیخ جیلان بن خضر العروسی رحم اللہ نے اپنی قیمتی کتاب الدعا ومنزلته من العقیدۃ الاسلامیہ، اس کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان کیا۔ سب سے پہلا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو چھوڑ دینا، جسے ہم مسنون کہتے ہیں، ثابت شدہ کہتے ہیں، اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ بے شک بدعتی دعائیں عبادت کے مقاصد کو پورا نہیں کر پاتی۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، اللہ کے کہے کے مطابق چلنا۔ تو جب وہ دعا اللہ نے نہیں سکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، تو عبادت کا مقصد کہاں پورا ہوگا؟ عبادت کا مقصد اسی وقت پورا ہوگا جب وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگر وہ مسنون نہیں ہے تو پھر وہ دعا عبادت نہیں بن سکتی۔ آگے یہ بیان کرتے ہیں، جیسے نفس کو رعونت اور تیش سے پاک کرنا دعا کے اندر، کیونکہ انسان سرکشی، بغاوت یا گناہ کی طرف قدم کب بڑھاتا ہے؟ جب اس کا نفس اسے شرارت کے پر، تیش کے پر، رعونت کے پر آمادہ کرتا ہے، تبھی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان بہت متقی، بہت پارسا ہو، اللہ کا بہت ڈر ہو اور اس حالت کے اندر کوئی گناہ کرے، نہیں۔ گناہ کی بنیادی وجہ ہوتی ہے نفس کی رعونت، سرکشی، ظلم اور میلان، یہ بنیاد ہے۔ تو یہ چیز غیر مسنون دعاؤں کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے، مسنون دعا، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی حوا کی دعا جسے قرآن مجید نے بیان کیا، دعا کا کیا جملہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں کے پر ظلم کیا۔ یہ اپنے آپ کو غلط ثابت کرنا کہ ہاں غلطی مجھ سے بھی، خطا مجھ سے بھی، اور اس بنیاد کے پر نفس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، سرکشی پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہی وہ چیز ہے جو بیان کر رہے ہیں کہ نفس کی رعونت اور تیش سے پاک نہیں ہو پاتا ہے نفس دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کے آگے بیان کرتے ہیں، اس کو اللہ سے قریب کرنا، اس کا اس کے رب سے تعلق جوڑنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی۔ نفس میں امید اور ڈر و خوف کا ہونا، ان بدعتی دعاؤں میں نہ کسی کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ مارکنٹ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے کتابیں چھے یا وہ دعائیں اور وظائف کے پر جو مشتمل ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر ثابت شدہ جو دعائیں نقل کی جاتی ہیں اس کے ترجمے کو پڑھیے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کے ترجمے نہیں لکھے جاتے، اور بھی بہت سارے اثرات اور نقصانات ہیں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی کا وسیلہ لگایا ہو جو کہ ثابت شدہ نہ ہو، کسی کے صدقے طفیل کے اندر دعا مانگ لی گئی ہو، تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا؟ جب کہ جو دعائیں قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہے، جو مسنون ہے، اس میں چیز آپ کو ملے گی ہی نہیں۔ تو یہ ان بدعتی دعاؤں کا پہلا اثر ہے کہ نفسوں کے اندر جو رعونت تائش ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہو پاتا، اپنی عاجزی اور خاکساری کا ادار نہیں ہو پاتا، رب سے تعلق نہیں جڑتا ہے۔ جبکہ شرعی اور مسنون دعائیں دل اور نفس کی بیماریوں اور شیطانی خواہشات جیسی بیماریوں کے لیے نفع بخش دوا کا کام کرتی ہے۔ دعا کے اثرات ہیں، اگر آپ مسنون دعا کا ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو یقینی بات ہے کہ اس کا اثر آپ کی زندگی کے اندر ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر تھا ایک طویل مدت کے لیے، وہاں میرے پاس جیب خرچ تک نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس عالم میں مجھے بیماری لگتی تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا کرتا، اس سے اللہ مجھے شفا دیتا۔ ایک لمبی مدت تک میں نے صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنا علاج کیا۔ یہ یقین، توکل اور اعتماد کی بات ہے۔ اللہ کے پر آپ یقین کیجئے، یقیناً اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا آپ امید کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت علامہ ابن قیم ہے، جیسا اللہ سے انہوں نے اعتماد کیا، یقین کیا، اللہ کی ذات کے پر بھروسہ کیا، اللہ نے ویسا ہی ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ مسنون دعائیں نفس کی بیماریوں اور شیطانی خواہشات جیسی بیماریوں کے لیے نفع بخش دوا ہے، اور جس نے اس کے بدلے بدعتی دعاؤں کا اہتمام کیا، اس نے اعلیٰ اور بہتر کو کمتر اور حقیر کے ذریعے بدل دیا، یعنی جو سب سے بہتر تھی مسنون دعائیں انہیں ترک کر دیا، اور جو کمتر اور حقیر تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی، اس کو اختیار کیا۔ اب یہاں دوسرا نقصان، دوسرا اثر بدعتی دعاؤں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بدعتی دعاؤں کی وجہ سے بندہ بڑے اور عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں محروم ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ بیان کریں۔ جو اجر و ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو مسنون دعا کو لازم پکڑتا ہے۔ مسنون دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعائیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو ان دعاؤں کا یقینی طور کے پر ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ ہم نے مسنون دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ بندہ جتنا وقت دعا کرے گا اتنا وقت اسے عبادت میں شامل کیا جائے گا، اور اس کا فائدہ اس کی زندگی کے اندر ہوگا، اس کا اثر ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے غیر مسنون دعا مانگی تو آپ کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس کی اسی طرح تطبیق دیتا ہے جس طرح وہ وارد بھی ہے، بے شک وہ سبقت حاصل کر لیتا ہے اور رب کے عطیات و سخاوت کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اس کے برخلاف جو بدعتی دعاؤں کے ذریعے دعا کرتا ہے، وہ اپنے نفس پر اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسے اللہ کی ناراضگی و غصے کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو دعا اللہ نے خود بتائی، اسے چھوڑ کر آپ انسان کی بنائی ہوئی دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آگے اور بھی بہت ساری اہم باتیں آ رہی ہیں۔ یہاں تیسرا اثر بیان کر رہے ہیں کہ بدعتی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو دعا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، بیمار ہونے کے بعد اسے کوئی مسنون دعا یاد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے وہ دعا کر سکے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو قرآن کی کوئی دعا یاد نہیں، اسے حدیث کی کوئی دعا یاد نہیں، تو ایسی صورت میں اس کے لیے چونکہ دعا یاد نہیں ہے، تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اسے دعا یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے۔ کوئی بہت لمبی چوڑی اور طویل دعائیں تو ہیں نہیں، ایک بیمار شخص ہو کتنی آسان دعا کر سکتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن مجید نے نقل کی ہے، اتنی مختصر دعا ہے کہ عموماً بہت سارے لوگ ایک دو مرتبہ سننے کے بعد یاد کر لے۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ قرآن مجید نے سورہ انبیاء میں نقل کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے پروردگار، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا، سب سے زیادہ اپنے بندوں کے پر رحم فرمانے والا ہے۔ بتائیے کتنی مختصر دعا، اس میں کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، آہ و بکا نہیں، تقدیر کے بارے میں کسی قسم کی جزا فضا نہیں کہ میں ہی ملا تھا، مجھے ہی یہ تکلیف پہنچ رہی تھی، یہ بیماری میرے پر کیوں آئی۔ عموماً لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ دعا جب بیمار ہوتے ہیں، کوئی بیماری ان کے پر آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا، یہ بیماری مجھ کو ہی لگنی تھی۔ اللہ نے بیماریوں کو بھی ہمارے لیے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنایا ہے، اگر یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں انسانی زندگی میں نہ ہو تو انسان فرعون بن جائے۔ تکبر کے عالم میں وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو، نہ کوئی بیماری ہو، نہ آزمائش ہو، تو وہ کیسے اپنے آپ کو خاکساری اور تواضع کی طرف لے کر جائے گا؟ یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں ہمیں جھکاتی ہیں، ہمیں نرم کرتی ہیں اور ہمارے مزاج کے اندر کی سختی کو دور کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فائدہ ان ساری چیزوں کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان کے پر صبر کرنے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت مسلم کی کہ اگر بندے کو کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے پر صبر کرتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں اسے اجر دیتا ہے۔ اور پھر بیماری اگر طویل ہو، بہت سارے لوگوں کو عام طور سے دیکھیے بیماریاں لگتی ہیں، تسلسل ہوتا ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سر درد کر رہا ہے، یا تو آپ کو بخار ہو گیا، اس کی بنیاد کے پر آپ نے دوا کھائی، ٹھیک ہو گئے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں آج کے دور میں جو تسلسل، یہاں تک کہ موت تک وہ بیماری باقی ہوتی ہے، چاہے آپ بلڈ پریشر کی بات کہیے، شوگر کی بات کہیے، اور بہت ساری بیماریاں، یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، وہاں تک ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ اب اتنی طویل بیماریوں کے اندر صبر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھیے کہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ان لوگوں کو کتنا احتیاط برتنا پڑتا ہے، کھانے میں، کھانے کی ٹائمنگ میں، اور اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بچانے میں، اس لیے کہ زخم کے لگنے کے بعد زخم جلدی بھرتا نہیں ہے، اور پھر شوگر کے بڑھنے کے بعد ان کی کیفیت، ان کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ اس کا بدلہ زیادہ دے گا۔ تو ایسے موقع کے پر دعا کیا کرنا چاہیے؟ جو ثابت شدہ ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے، کسی پریشانی، مصیبت اور تکلیف کی، تو ٹھیک ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر کسی کو اس کی طاقت کے موافق ہی تکلیف دیتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے۔ تو چونکہ اسے دعا یاد نہیں ہے، تو اپنی زبان کے اندر دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ مسنون دعاؤں کو یاد کرے اور انہی کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے۔ یہاں تیسرا برا اثر بدعتی اور نئی نئی دعاؤں کا بیان کر رہے ہیں کہ بدعتی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، غیر مسنون دعا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا کا بنیادی مقصد اس کا قبول ہونا ہے، پسندیدہ چیزوں کا حاصل ہونا اور ناپسندیدہ چیزوں کا دور ہونا ہے، اور بدعتی دعاؤں سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں عام طور سے دیکھیے جو جھاڑ پھونک کا کام کرنے والے ہیں، راقی، خاص طور سے جو بدعتی لوگ ہیں، اگر آپ بتائیں گے کہ ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے یا جسمانی اعتبار سے کوئی تکلیف لاحق ہو گئی ہے، کوئی پریشانی ہے دور نہیں ہو رہی ہے، یا کسی شریر جن کی بنیاد کے پر کچھ اثرات پڑ گئے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آپ جائیں گے تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی دعائیں اور ایسے اوراد آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو قرآن حدیث کے اندر نہیں ملیں گے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے، یا تو پھر وہ کچھ ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے اس میں دیگر دعاؤں کو شامل کرتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی بڑا دھوکہ ہے۔ تو جب یہ دعائیں ثابت ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ کے یہاں پر قبول کیسے ہوگی؟ جیسا کہ بدعتی نماز یا تو کوئی بھی عبادت جو اللہ کا رسول ثابت نہیں تو اللہ کے یہاں قبول ہونے والی کہاں، وہی چیز یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ دعائیں اللہ کے یہاں پر بدعتی ہونے کی وجہ سے، غیر مسنون ہونے کی بنیاد کے پر رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ اور دعا عبادت ہے، عبادت توقیفی ہوتی ہے، جیسے جس انداز میں جتنا بتایا گیا ہے جب بتایا گیا ویسے ہی کرنا ہے، ہم دعا کو اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے جب چاہے جیسے چاہے جن الفاظ کے ساتھ چاہے نہیں کر سکتے۔ یہاں چوتھا سبب بیان کر رہے ہیں کہ بدعتی اور نئی نئی دعاؤں کا برا اثر جو ہوتا ہے، یہ چوتھا برا اثر ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بدعتی دعائیں حرام اور غیر شرعی امور پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب یہ دعائیں جس میں غیر شرعی وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے، یا بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ شرکیہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اور اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا ہے، یہ بھی انسانوں کی بنائی بھی دعا کے اندر ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں حرام اور شرکیہ وسائل ہوتے ہیں اور بدعت شرک اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، جیسے بدعتی وسیلے کے ذریعے غیر اللہ سے مدد مانگنا اور اس سے دعا کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور کبھی کبھی دعا میں حد سے تجاوز کر کے اللہ رب العزت کو برے آداب سے پکارا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دعا میں یہ حرام امور دوسری بدعت کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے ان دعاؤں کے لیے ایک مخصوص وقت، مخصوص مکان اور صفات کو متعین کر کے ایک خاص ترنم کے ذریعے آواز کو بلند کر کے فصیح و بلیغ شاعری، خراب عبارات جو سننے میں کبھی معلوم ہوتی ہے اور فطرت سلیمہ اسے ناپسند کرتی ہے، اس طرح کی دعا کی جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں کرنا دعا میں حرام ہے۔ یہ جو چیزیں تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کی ہے، ہم پہلی چیز لیتے ہیں جو اس کے اندر بیان کیا گیا کہ حرام اور شرکیہ وسائل ہوتے ہیں، وسیلہ۔ ایک مشہور دعا ہے جو کہ حقیقت میں روافض اور شیعوں کے یہاں پر ہے کہ نادی علی مظہر العجائب تجد اون اللقف النوائب، کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پکارو، ہر پریشانی اور مصیبت میں تم انہیں مدد کرتا ہوا، دستگیری کرتا ہوا پاؤ گے۔ اب یہ دعا آپ دیکھیے، روافض کے ذریعے بدعتیوں کے ہاں، بریلویوں کے ہاں، اور اسی راستے سے بہت سارے مسلمانوں کے ہاں پر آ گئی، اور وہ اس دعا کا اہتمام کرتے۔ یہ شعر پڑھا جاتا ہے جبکہ کھلا کھلا اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا اور مصیبتوں سے نجات دینے والا مانا جا رہا ہے۔ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، آگے جیسا کہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ بدعتی وسیلے کے ذریعے غیر اللہ سے مدد مانگنا اور اس سے دعا کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے جھاڑ پھونک کرنے والے بابا، پیری مریدی کرنے والے چلے جائیے، تو تعویذ جو آپ کو لکھ کر دیتے ہیں ذرا اس کا مطلب، معنی اور مفاہیم دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دعا اصل میں عبادت ہے، مسنون ہے، یا تو پھر اس کے ذریعے شرکیہ وسائل اور غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی دعا میں حد سے تجاوز کر کے اللہ رب العزت کو برے آداب سے پکارا جاتا ہے، یہ بھی بہت خطرناک قسموں کی گمراہی ہے کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں، جس کے در کے محتاج ہیں، اسے برے الفاظ کے ذریعے اور برے جملوں کے ذریعے پکاریں۔ یہ ان تمام اوراد میں جو لکھ کر دیے جاتے ہیں ہوتا ہے، تبھی یہ صاحب کتاب یہاں نقل کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی دعا میں حرام امور دوسری بدعت کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، جیسے ان دعاؤں کے لیے ایک مخصوص وقت، بتا دیا جاتا ہے کہ اس دعا کو فلا وقت کرنا، مخصوص مکان کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی خاص جگہ کے پر بند روم کے اندر یا اپنے کمرے کے اندر چراغ کو بجھا کر، بتیوں کو بجھا کر اس کے بعد یہ دعا کرنا، صفات متعین کر دی جاتی ہے، اور ایک خاص تنرم کے ذریعے آواز بلند کر کے فصیح و بلیغ شاعری، خراب عبارات جو سننے میں بری معلوم ہوتی ہے اس کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے، عبادات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صوفیوں کے یہاں خاص طور سے چیز ہے، اور صوفیہ کے راستے بریلیوں کے یہاں اور اس کے ذریعے عام مسلمین کے یہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں۔ یہ لوگ کسی مخصوص کمرے میں بند ہوں گے، بند ہونے کے بعد کچھ مخصوص اوراد ہوتے ہیں، یا اللہ کے کوئی نام، اللہ اللہ بار بار وہی پکارا جاتا ہے، عجیب و غریب کیفیت میں ایک آدمی کہتا ہے سارے اس کے پیچھے وہی کر رہے ہیں، لائٹ بند کر دیے جاتے ہیں، اندھیرا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہے جو کہ ثابت ہی نہیں۔ یہ عبادت کے نام کے پر، دعا کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، بہت سنگین گمراہی ہے جو یہاں لا کر صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ پانچواں برا اثر بیان کرتے ہیں کہ بے شک جو شخص بدعتی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اور اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو بہت کم شرعی اور مسنون دعاؤں کی طرف لوٹتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی بات کیا ہے، ایک عام مثال ہمارے یہاں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، فرض نماز، جو مسنون اوراد اور اذکار بتائے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، نماز کے پڑھنے کے بعد ہر کسی کو نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے ان کو پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کو آپ نے تعلیم دی ہے، کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ نہیں کرتے صحیح طور پر، جبکہ مساجد میں اس کے فریم لگا دیے گئے تاکہ آسانی سے یاد نہیں ہے تو دیکھ کر آپ پڑھو، اور بہت سارے نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے میں بہت وقت لگے، دو سے تین منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بہت جامع اور شاندار بہترین دعائیں ہیں، لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، امام صاحب نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیا، سارے مسلی اسی کے پیچھے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب یہ دعا جو ثابت نہیں ہے اس کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، اور جو ثابت ہے اس کو تو مانگا ہی نہیں جاتا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوگی کہ اللہم لمن لما اعطیت، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی نہیں یاد ہے، جبکہ وہ ثابت شدہ ہیں۔ وہی بات یہاں بیان کر رہے کہ جو شخص بدعتی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو بہت کم شرعی اور مسنون دعا کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ بدعتیوں کے یہاں چلے جائیے، بہت ہی کم تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو سلام کے پھیرنے کے بعد کی دعائیں یاد ہو، ورنہ یاد نہیں ہے۔ اور جو چیز نہیں ہے، غیر مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس کا اہتمام خاص طور سے کیا جاتا ہے، مگر جب اللہ اسے توفیق اور ہدایت دے، اس لیے کہ دل جب بدعتی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو سنت پر عمل کرنے سے دور ہو جاتا ہے۔ جب بدعت کی طرف، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو مثال دی کہ ایک شخص جو بھوکا ہوتا ہے، شدید بھوک لگی بھی ہو، اگر آپ اس کے سامنے خراب کھانا پیش کر دیں وہ کھا لے گا، اور جب اس سے اپنا پیٹ بھر جائے گا تو آپ اس کے سامنے سے اچھے سے اچھا کھانا پیش کریں، وہ نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ سڑے کھانے کے ذریعے، خراب کھانوں سے اس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہے، اب وہ اچھا کھانا نہیں کھائے گا، سڑی چیزیں اس کے پیٹ کے اندر اپنی جگہ بنا چکی ہیں۔ یہی معاملہ غیر مسنون بدعتی دعائیں اور بدعتی اعمال کا ہے کہ جب ان چیزوں کے پر لوگ عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو بھی سنت کی توفیق نہیں ملتی، سنت کے اندر جو لذت اللہ نے رکھی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، ناآشنا ہوتے ہیں۔ یہ شب برات، شب معراج اور بہت ساری بدعتی راتیں اور اس کی عبادتیں نہیں ثابت ہیں، یہ ان کے اپنے علماء بھی کہتے ہیں، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے اس کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس کے بارے میں مکمل سورہ اللہ نے نازل کی سورہ قدر، اور اس رات کی عبادت کو 1000 سال کی عبادت سے بہتر قرار دیا، اس میں آپ دیکھیے نہیں شوق رہتا ہے؟ کیا شب قدر کے اندر ہم آج جو شب برات یا شب معراج میں اہتمام دیکھتے ہیں؟ کیا شب قدر کے اندر یہ اہتمام ہم کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا ہے. وہی چیز ہے جو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان بدعتی دعاؤں کو یا بدعتی اعمال کو انجام دینے والا مسنون عمل سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے. اب آگے چھٹا سبب یہ بیان کر رہے ہیں، چھٹا نقصان بدعتی اور نئی نئی دعاؤں کا، کہ بے شک شرعی اور مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر بدعتی دعاؤں کا اہتمام کرنا ایسا ہے جیسے پاکیزہ اور اچھی چیز کو ناپاک اور بری چیز سے، فائدہ مند چیز کو نقصان دہ چیز سے، اور اچھائی کو برائی سے بدل دینا. اب جیسے میں نے ایک مثال دی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید میں ان کی دعا نقل ہے کہ بیمار ہوئے تو انہوں نے دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اب اگر کوئی شخص جو صحابی شدہ ہے، جسے ایک نبی نے مانگا اور جسے قرآن مجید میں نقل کیا گیا، اس دعا کو چھوڑ دے اور انسان کی بنائی ہوئی دعا کا اہتمام کرے، تو یہ کتنا خراب معاملہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید میں اپنی دو نبی کی زبان کے پر آئی ہوئی دعا، جسے خود اللہ نے سکھایا تھا، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی دعا مانگتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگی؟ ناممکن چیز ہے. یہ وہی ہے کہ اچھائی کو برائی سے بدل دینا ہے. یہاں آگے ساتواں سبب بیان کر رہے ہیں کہ نئی نئی اور بدعتی دعاؤں کے نقصانات، اس کے اثرات جو ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ساتواں سبب یہ ہے کہ بے شک بدعتی دعاؤں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بھی انبیاء کی دعا کو چھوڑ کر نئی نئی دعائیں اختیار کر لیں، اور ان بدعتی دعاؤں میں ناچ گانا، میوزک اور دوسری چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ جو بیان کیا گیا، یہود اور نصارہ نے انبیاء کی جو دعائیں تھیں، جو تورات کے اندر انجیل کے اندر اتاری گئی، اس کو تبدیل کر دیا، اور تبدیل کرنے کے بعد اپنے علماء اور درویشوں کی بنائی ہوئی دعا کا اہتمام کیا. اور آج آپ خود دیکھیے کہ مسلمان جتنی مسنون دعا نہیں پڑھتا، اس سے زیادہ غیر مسنون دعا، بلکہ روزانہ کھانے کے وقت جو مسنون دعا ہے بسم اللہ، اسے ترک کر کے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا جاتا ہے. جو آج صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد کی دعا ثابت ہے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ، ترمذی کی صحیح سنت سے ثابت دعا، اس کا اہتمام کوئی نہیں کرتا ہے. کون سی دعا مانگی جاتی ہے جو ثابت ہی نہیں؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، نہیں ثابت ہے، لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں. یعنی جو مسنون ہے اس کو ترک کیا جا رہا ہے، اور غیر مسنون کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت، جبکہ وہ سنت نہیں ہے. یہی ہے یہود و نصارہ کی مشابہت. آٹھواں اور آخری اثر یہ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ بدعتی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اکثر لوگ ان دعاؤں کے معنی مفہوم سے جاہل ہوتے ہیں. اکثر نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ جو دعائیں لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا ترجمہ بھی نہیں بیان کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ورنہ عوام اگر ترجمہ بھی پڑھ لے تو سمجھ میں آ جائے کہ دعا کیا ہے، اور اس میں کیا مانگا جا رہا ہے، کیا نہیں مانگا جا رہا ہے. ان کا مقصد صرف الفاظ کو بغیر سمجھے زبان سے ادا کرنا ہے، جبکہ دعا کرتے وقت دل حاضر ہونا، اخلاص کا ہونا مطلوب ہے. جب آپ کو دعا کا مطلب سمجھے گا تبھی تو آپ دل لگا کر مانگیں گے، جب نہیں سمجھے گا تو کیسے دل لگا کر مانگیں گے. حالانکہ اس بارے میں قرآن مجید کے تعلق سے ایک پوسٹ بھی آپ لوگوں نے وائرل بھی اس کو، کہ کویت کے اندر ایک حافظ صاحب جو پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ جب آپ کو عربی زبان نہیں سمجھے گی، ترجمہ نہیں سمجھے گا، اس کے اتار چڑھاؤ کو آپ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں بیان کر سکتے. اب مثال کے طور پر ہم اردو زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے اتار چڑھاؤ، اس کے معنویت اور کہاں پر کس انداز سے بولنا چاہیے سمجھ میں آتا ہے، اور اسی زبان سے ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہی اثرات، وہی تاثر ہمارے جسموں کے ذریعے اور اشارات کے ذریعے جاتا ہے. اگر یہی کام ایک انگریز ہے، یا مثال کے طور کے پر وہ شخص جسے اردو آتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو، اگر وہ اردو زبان استعمال کرے، بولے جتنا اس کو یاد ہے، تو کیا وہی اثر ہوگا، وہی لہجہ ہوگا، وہی انداز ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز سے، الفاظ کی معنویت سے واقف نہیں ہے. یہ بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. تو دل لگا کر، اخلاص کے ساتھ دعا مانگنا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دعا کی معنویت کو سمجھیں گے۔ تو دعا کا معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں اس ذیلی عنوان کو ختم کر کے صاحب کتاب نے آگے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے جامع کلمات اور معصور دعائیں۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں الفاظ کم ہوں، جملے مختصر ہو کم ہو، اور اس کا معنی بہت زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آگے بہت ساری چیزیں آئے گی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سب سے جامع دعا ہے۔ ہم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو دنیا میں ہمیں حسنہ یعنی اچھائیاں بھلائیاں عطا کر۔ اب جتنی بھلائیاں جتنی اچھائیاں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ سب کے سب دنیا کے اندر جو ہونی چاہیے مانگ لی گئی۔ اب ایک ایک چیز آپ کو گنانا نہیں ہے کہ مجھے مال میں برکت دے، مجھے اولاد کے اندر برکت دے، مجھے پریشانیوں سے دور رکھ، میرے پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، سب چیزیں اس ایک دعا کے جملے کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ساری بھلائیاں مانگی گئی اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور جہنم کے عذاب سے بچنا۔ جس کی زندگی کے اندر یہ ہو اس کی دنیا اور آخرت سب کامیاب ہو جائے گی، وہ کہیں ناکام نہیں ہوگا۔ یہی جامع دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ جامع دعا، جامع کلمات اور معصور دعائیں، انہی ذریعے سے دعا مانگنا چاہیے۔ جوامع الکلم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جوامع الکلم سے مراد جس کے الفاظ کم ہو لیکن وہ عظیم معنی اور مفاہیم پر دلالت کرتا ہو۔ جیسا کہ میں نے ایک مثال دی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے ذریعے، یہ ایک لائن کی مختصر سی دعا ہے لیکن یہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہی ہے جوامع الکلم، یعنی جس میں الفاظ کم ہو، جملے کم ہو اور معنی بہت وسیع ہو، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اب یہاں ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء، آپ جامع دعائیں پسند کرتے تھے، ویدعو ما سوا ذلک، اور جامع دعاؤں کے علاوہ جو دعائیں ہوتی تھیں اس کو ترک کرتے چھوڑ دیتے۔ ایسا نہیں کہ خوب لمبی چوڑی چوڑی بہت ساری دعائیں مانگے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع مختصر دعائیں مانگتے اور اس کے علاوہ دعاؤں کو ترک کرتے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا، کیا کہ عائشہ علیہ کی بجامع دعا، کہ تم جامع دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، یعنی جو چھوٹی ہو، مختصر ہو اور بہت سارا معنی اور مفہوم اس کے اندر سمٹا ہوا ہو۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ دعا مانگو، یہ دعا پیچھے کئی مرتبہ گزر چکی ہے اور بہت جامع دعا ہے، اس لیے بار بار آگے بھی کئی مقامات کے پر یہ دعا آئے گی۔ یہ دعا کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی؟ اللہم انی اسلک من الخیر کلہ عاجلہ باجلہ، اے اللہ میں تجھ سے خیر کا، بھلائی کا مطالبہ کرتا ہوں، تمام بھلائیاں جو ہیں چاہے وہ جلد ملنے والی ہو یا بعد میں، وہ ساری بھلائیاں مجھے عطا کر۔ یہ جامع دعا کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے ما علمت منہ وما لم اعلم، جسے میں جانتا ہوں اور جسے نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ جو بھلائی ہم طلب کر رہے ہیں وہ ہو لیکن اس کے علاوہ کہیں زیادہ بہتر ایسی بھلائیاں جو ہمیں معلوم ہی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے علموں میں ہے۔ تو دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جسے میں نہیں جانتا، میں جسے جانتا ہوں اور جسے نہیں جانتا، سب مجھے عطا کر دے۔ یہ تو اچھائیاں طلب کر لی گئیں۔ اس کے بعد ہے واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ واجلہ، اور میں تجھ سے تمام برائیوں کے بارے میں پناہ طلب کرتا ہوں، چاہے وہ جلدی میرے پر آنے والی ہو یا بعد میں آنے والی ہو۔ پہلے تمام بھلائیاں مانگ لی گئیں، اب اس کے بعد تمام برائیوں سے پناہ طلب کی جا رہی ہے کہ ما علمت منہ وما لم اعلم، جس برائی کو میں جانتا ہوں اور جس کو میں نہیں جانتا، وہ تمام برائیاں مجھ سے دور کر دے۔ اللہم انی اسالک من خیر ما سالک عبدک ونبیک، کہ اللہ میں تجھ سے وہ تمام اچھائیاں مانگتا ہوں، ان تمام اچھائیوں کا سوال کرتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا۔ کتنا جامع حصہ ہے دعا کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں اللہ سے مانگ لی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی، جو اچھائیاں تجھ سے طلب کی ہیں، وہ تمام اچھائیاں اور بھلائیاں میں تجھ سے مانگتا ہوں، وہ مجھے عطا کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا أَعَاذَ بِهِ، عبدک و نبیک، اور ان تمام برائیوں سے پناہ طلب کرتا ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے تجھ سے پناہ طلب کی ہے، جن برائیوں سے، وہ تمام برائیوں سے میں بھی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ان تمام اعمال کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، یعنی جنت مانگنے کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا بھی اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے جو جنت کے قریب کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف آپ جنت مانگے، جنت کے قریب کرنے والے، اس راہ کے پر چلانے والے۔ اور اسی طرح واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اور ان تمام، میں تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کرنے والا ہو، چاہے وہ زبان سے قول کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو، ان تمام چیزوں سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا، کہ اور ہر وہ حکم و فیصلے کا جس کا تو نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے اس کا انجام بہتر کر دے، کیونکہ سارا معاملہ، سارے اختیارات، ہماری زندگی کے تمام تر فیصلے صرف اللہ کرتا ہے۔ تو کیا مانگا جا رہا ہے اللہ سے؟ کہ اللہ تو وہ تمام فیصلے جو میرے معاملے میں کیا ہے اس کے بہتر انجام کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ ایک جامع ترین دعا جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، یہ ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت عائشہ سے کہ ما منعک ان تأخذی بجوامع الکلم وفواتیہ، کہ عائشہ تجھے کس چیز نے جامع دعاؤں کو لازم پکڑنے سے روکے رکھا ہے؟ اور جامع دعائیں، جتنی مسنون دعائیں، وہ سب کے سب جامع ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر جامع ہیں۔ تمام دعائیں جو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیے وہ جامع ترین دعائیں ہیں، چاہے وہ بیماری سے متعلق ہو، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، بھلائیوں کو طلب کرنے کے لیے، جنت کے مانگنے کے لیے، جہنم سے پناہ طلب کرنے کے لیے، اچھے اعمال کے لیے، برے اعمال سے بچنے کے لیے، سب جامع دعائیں ہیں۔ آگے ایک روایت نقل کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم فواتح الخیر و جوامع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے جامع کلمہ سکھائے گئے، اور خواہ وہ اخیر کے ہوں، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع انداز میں عطا کی گئی، یا یہ فرمایا کہ شروع کے یا خیر کے ابتدائی اور جامع کلمات سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گئے۔ اور اس معنی کی بہت ساری روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بجوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم، یعنی جس میں الفاظ کم ہو، جملے مختصر ہو، ایسے کلمات کے ذریعے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے۔ اور اسی طرح محمد بن شہاب الزوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ بہت سے امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یا دو امور یا اس جیسے میں جمع کر دیا، یعنی جو بڑے بڑے مضامین تھے، بڑی بڑی باتیں تھیں، وہ ہماری اپنی شریعت، ہمارے دین کے اندر ایک یا دو جملوں میں یا چند جملوں کے اندر لا کر جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ شریعت کے احکامات بھی جامع ہیں، دعائیں بھی جامع، ابھی یہ سلسلہ جاری ہے اور اس جملوں کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جوامع الکلیم سے متعلق، جو انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسنون جو کہ جامع اور فصاحت و بلاغت سے اور ہماری تمام مرادوں سے بھری ہوئی دعائیں ہوتی ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا کرے، دل لگا کر اخلاص کے ساتھ دعا کی توفیق دے، کثرت کے ساتھ دعاؤں کو مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو دعائیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔